Kıyamet Suresi Necm 53. Hayır, kıyamet gününe kanıt gösteriyorum. Hayır, çok kınayan o nefse de kanıt gösteriyorum. O insan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmak uçlarını, tüm organlarını düzenlemeye gücü yeten deriz. Aslında o insan önünü, kalan ömrünü din iman tanımayıp kötülüğe batmakla geçirmek istiyor. Soruyor, kıyamet günü ne zamanmış? İşte göz şimşek gibi çaktığı, ay tutulduğu ve güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçış nereye, kaçacak yer neresi der. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Sığınak diye bir şey yoktur. O gün varıp durmak sadece Rabbinedir. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün o insan önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeylerle haberdar edilir. Aslında insan tüm mazeretlerini koysa da bile, tüm perdelerini koysa da bile kendi aleyhine iyi bir gözetmendir. Onu çabuklaştırman için dilini ona hareket ettirme. Kuşkusuz yaptıklarının, yapmadıklarının birleştirilmesi ve toplanması yalnızca bizim üzerimizedir. O halde biz yaptıklarını, yapmadıklarını topladığımız zaman sen onun toplanmasını izle. Sonra yaptıklarının, yapmadıklarının beyanı, kanıtlarıyla ortaya konması da sadece bizim üzerimizedir. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. İşin aslında siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler var ki o gün, o anda apaydınlıktır. Rablerine nazar edicidirler. Rablerinden nimet beklemektedirler. Ve yüzler de var ki o gün asıktırlar. Zannederler ki kendilerine bel kıran yapılıyor. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Köprücük kemiklerine dayandığı, çare bulan kimdir denildiği ve can çekişen kişi bunun o ayrılık anı olduğunu anladığı ve bacak bacağa dolaştığı zaman, işte o gün sürülüp götürülmek sadece Rabbinedir. Fakat o ne onayladı ne destekledi. Fakat o yalanladı ve geri durdu. Sonra da gerine gerine yakınlarına gitti. Yıkım çok yakın sana, hem de çok yakın. Yine yıkım çok yakın sana, hem de çok yakın. Yoksa o insan başıboş bırakılacağını mı sanır? O ayarlanmış meniden bir nutfe değil miydi? Sonra bir embriyon idi de, sonra onu oluşturmuş, sonra da düzene koymuştur. Ki ondan da iki eşi, erkek ve dişiyi var etmiştir. Peki bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Hümeze Suresi Necm 54. Arkadan çekiştirenlerin, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplayıp ve malının gerçekten kendisini sonsuzlaştırdığını sanarak onu çoğaltan, tekrar tekrar sayandır. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Kesinlikle o hutameye fırlatılıp atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana ne bildirdi? O, Allah'ın gönüllerin üzerine tırmanıp çıkan tutuşturulmuş bir ateşidir. O, uzatılmış direkler içinde onların üzerine kilitlenmiştir, kapatılmıştır. Mürselat Suresi Necm 55. Küme küme, necim necim gönderilip de önüne gelenleri devirdikçe deviren,

ve boyun eğip teslim oluşların, ikna oluşların arkalarında inkârcıya iman ettirdikten sonra da onu arındır. Ve sen bir seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu çıkış diriliş günüdür. Gerçekten biz, evet biz hayat veririz ve öldürürüz. Dönüş de yalnızca bizedir. O gün yer onlardan çabuk yarılır. İşte bu sadece bize kolay bir toplamadır. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Ve sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Beled Suresi Necm 57. Düşündüğünüz gibi değil. Bu kentte yaşayan insanların tümünü, ilk insandan bu yana üremiş gelmiş insanların tümünü kanıt gösteririm ki, biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde oluşturduk. Sen de bu insanlardan birisin. Sen de sıkıntı içinde olacaksın. Necm 58. O, kendisine karşı kimse asla güç yetiremez mi sanıyor? Ben yığın yığın mal heder ettim diyor. O, kimsenin kendisini asla görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik. Ve biz ona belirgin iki yolu gösterdik. Fakat o sarp yokuşa saldırmadı. Ve o sarp yokuşun ne olduğunu sana ne bildirdi? Köleyi özgürleştirmektir. Veya salgın bir kıtlık gününde yakında bulunan bir yetime veya topraklara düşmüş, sürünen yoksula, işsize yemek yedirmektir. Sonra da iman edip de sabrı tavsiyeleşenlerden ve merhameti tavsiyeleşenlerden olmaktır. İşte bunlar mutluluk, yüksek mertebe sahipleridir. Ayetlerimizi örtbas edenler de uğursuzluk, şomluk yaranının ta kendileridir. Üzerlerinde kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Tarık Suresi Necm 59. Bilginler ve Tarık, delip geçen Kur'an ayetleri grubu tanıktır ki, kesinlikle her benliğini tamamlamış varlığın üzerinde bir takım koruyucular vardır. Onun için insan neden oluşturulmuş olduğuna bir baksın. Omurgayla göğüs kemikleri arasından çıkan atıcı bir sudan, östrojen ve testosterondan başlanarak oluşturuldu. Şüphe yok ki o yaratıcı, bütün sırların meydana çıkarıldığı gün onun geri döndürülmesine güç yetirendir. Artık onun için ne herhangi bir güç vardır ne de herhangi bir yardımcı. Öldükten sonra dirileceğine inanan bilginler, cahil, inançsız kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin durumu kanıttır ki, kuşkusuz o ayırıcı bir karardır. Ve o bir şaka değildir. Şüphesiz onlar oldukça tuzak kuruyorlar. Ben de onları cezalandırırım. Bu yüzden sen kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere mühlet ver. Onlara azıcık zaman tanı. Kamer Suresi Necm 60. O saat, kıyametin kopuş anı yaklaştırıldı. Ve her şey açığa çıkarıldı. Onlar ise bir alamet, gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar. Ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Kur'an'da kendilerine verilen her emir kararlaştırılmış, en üstün seviyede yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun, düstur ve ilke olduğu halde onlar yalanladılar ve tutkularına uydular. Şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti.

biz de onların gözlerini körleştiriverdik. Kabilelerini, soylarını silip süpürüverdik. Haydi, azabımı ve uyarılarımı tadın. Ve andolsun sabah erkenden onları kararlı bir azap bastırıverdi. Haydi, azabımı ve uyarılarımı tadın. Andolsun biz Kur'an'ı düşünme, öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen? Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti. Onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli birinin yakalayışıyla yakalayıverdik. Sizin kafirleriniz, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleriniz onlardan hayırlı mı? Yoksa yazıtlarda sizin için kurtulacaklarına dair Allah tarafından verilmiş bir senet veya ferman mı var? Yoksa onlar biz birbirine yardım eden, intikam alabilen bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk bozguna uğrayacak ve arkalarını dönerek kaçacaklardır. Aslında onlara vaat edilen o saattir. O saat cidden daha feci ve daha acıdır. Kesinlikle suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzleri üzere ateşte sürüklenirler. Cehennemin beyinleri kaynatan sıcağının dokunuşunu tadın. Necm 61. Şüphesiz ki biz her şeyi, evet her şeyi bir ölçü, ayar ile oluşturduk. Ve buyruğumuz ancak göz kırpması gibi bir tektir, anlık bir şeydir. Ve andolsun biz sizin benzerlerinizi değişime, yıkıma uğrattık. O halde var mı bir düşünen? Ve onların işledikleri her şey yazıtlarda kayıt altındadır. Küçüğün, büyüğün hepsi satır satır yazılmıştır. Hiç şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kimseler cennetlerdedir, ırmaklardadır, aydınlıklardadır. Çok güçlü sahip, yöneticinin huzurundaki doğruluk oturma yerlerinde, doğru kimselere mahsus olan, yalan söylenmesi mümkün olmayan, yok olma ihtimali bulunmayan sabit makamlardadırlar. Sa'd Suresi Necm 62. Sa'd, öğüt, şeref sahibi Kur'an kanıttır ki, onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık biz. Onlar da çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. Aksine o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, bir gurur ve bölünme içindedirler. Ve içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da, o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, bu bir sihirbazdır. Çok çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey, dediler. Ve içlerinden ileri gelenler yürüdüler. İlahlarınız üzerinde direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt, kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Aksine onlar benim öğüdümden, Kur'an'dan yetersiz bilgi içindeler. Aksine onlar henüz azabımı tatmadılar. Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar, her yolu deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen her şeyi denesinler.